84 वां सर्ग। राक्षसी के कर्कटी नाम में हेतु उपदेश से अर्थ की कल्पना और दृष्टांत कथन का उपयोग कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, मैंने आपसे हिमालय की राक्षसी कर्कटी का यह अनिंदित आख्यान आदि से अंत तक यथावत कहा। एक श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, हिमालय पर्वत की गुफा में वह राक्षसी कैसे कर्कटी नाम से उत्पन्न हुई, यह मुझसे आप यथार्थ रूप से कहिए। भाव यह कि उसकी कृष्ण वर्णता और कर्कटी नाम होने में क्या हेतु है। ऐसी रामचंद्र जी ने आशंका की। दो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, राक्षसों के अनेक वंश हैं। उनमें कोई स्वभावतः सफेद हैं, कोई काले हैं, कोई हरे हैं और कोई उज्जवल हैं। तीन वर्टिकल बार कर्कट के केकड़े के सदृश होने से एक राक्षस का नाम कर्कट पड़ा। उससे उत्पन्न हुई काली कर्कट के समान आकृति वाली वह राक्षसी कर्कटी कहलाई। विश्वरूप के जगत तत्व के निरूपण के प्रस्तुत होने पर अध्यात्म विषयक उक्तियों के सिलसिले में कर्कटी के प्रश्नों का स्मरण होने से मैंने इसका वर्णन आपसे किया। चार पांच वर्टिकल बार कही गई आख्यायिका की प्रकृति में योजना करते हैं। अनुत्पन्न हुआ ही यह जगत आदि अंतरहित परम कारण अद्वितीय ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ सा प्रकाशित होता है। छह जैसे जलराशि में उठ रही वर्तमान अतीत और अनागत तरंगे भिन्न भिन्न रूप से स्थित हैं, वैसे ही परब्रह्म में वर्तमान अतीत और अनागत सृष्टियां अन्य अनन्य रूप से स्थित हैं। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार यदि वर्तमान सृष्टियां अतीत और अनागत सृष्टियों के तुल्य हैं तो उनमें अर्थक्रियाकारिता रूप विशेष कैसे हैं। इस पर कहते हैं, जैसे काष्ठों में न जलता हुआ भी अग्नि बंदरों के शीत निवारण रूप अर्थक्रियाकारिता को करता है, वैसे ही नित्योदित और नित्यस्थित ब्रह्मा ही कर्ता सा होकर इन अनेक जगतों को करता है, फिर भी वह अपनी समता सौमित्व आदि का त्याग नहीं करता। यानी वर्तमान सृष्टि में जो अर्थक्रियाकारिता है वह भ्रम ही है, क्योंकि वास्तव में अतीत अनागत सृष्टियों की नाई वर्तमान सृष्टि में भी अर्थक्रियाकारिता उक्त रीति से नहीं है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे 538 पेज 539 84 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। काष्ठ में मिथ्या ही शालभंजिका बुद्धि उदित होती है, वैसे ही अनागत ही यह सृष्टि आगत सी प्रतीत होती है। आठ दस जैसे बीज में फल आदि अंकुर आदि अभिन्न होता हुआ भी भिन्न सा उदित होता है, वैसे ही चित्त में अन्य न होता हुआ भी यह चैत्य अन्य सा उदित हुआ है। ग्यारह बीज से लेकर फल पर्यंत अनुस्यूत एक द्रव्य सत्ता का विच्छेद न होने के कारण फल और बीज में कोई भेद नहीं है। जल और तरंगों के समान चित और चैत्य में भी कोई भेद नहीं है। बारह किसी अविचार से उत्पन्न हुआ भेद इनमें उत्पन्न प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिस किसी कारण से भ्रांतिवश उत्पन्न हुआ भेद विचार से नष्ट हो जाता है। तेरह हे राम जी, यह तो भ्रांति ही है, यह जैसे किसी कारण के बिना आई वैसे ही जाए। प्रबुद्ध होकर आप उस ब्रह्मा को जान जाएंगे। इस समय आप इस भ्रांति का त्याग कीजिए। मेरे वाक्यों के श्रवण से भ्रांति रूप ग्रंथि के टूट जाने पर तदंतर यद्यपि आप ज्ञान शब्द अर्थ इनके भेद को नहीं जानेंगे, तथापि मेरे उपदेश की तात्पर्य गोचर वस्तु को स्वयं ही जान जाएंगे। चित्त से ही यह संपूर्ण अनर्थ उत्पन्न हुआ है। चित्त वह चित्तजनित अनर्थ और चित्तजन्नी अविद्याएं सब मेरे कथन के श्रवण मात्र से आपके शांत हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। चौदह सोलह वर्टिकल बार जगत की उत्पत्ति आदि के निरूपण का भी प्रयोजन निष्प्रपंच वस्तु का ज्ञान ही है। इस 539 आशय से कहते हैं, संपूर्ण जगत ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ है और लय द्वारा ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है। मेरी वाणियों द्वारा प्रबुद्ध होकर आप इस अनिंदित तत्व को पूर्ण रूप से जानेंगे। 17 श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, यदि भेद असत ही है तो ब्रह्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार की आपकी उक्ति में तथा तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः इत्यादि श्रुति में तस्मात् यह भेद प्रतिपादिका पंचमी और सब परब्रह्म से अभिन्न नहीं है। यह अभेद प्रतिपादक वाक्य दोनों कैसे? यानी दोनों की उत्पत्ति नहीं होती। तात्पर्य यह हुआ कि लक्ष्य और अलक्ष्य के भेद तथा उनके प्रतियोगियों के अभाव में शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसी अवस्था में लक्षण द्वारा लक्ष्य बोधन रूप व्यवहार की असिद्धि होने से उपदेश ही नहीं बनेगा। 18 तात्कालिक भेद की कल्पना करने या व्यावहारिक दृष्टि से सिद्ध भेद आदि के उपादान से दप्रवृत्ति हो सकती है। अथ बिंब प्रतिबिंब रूप व्यवहार की नाई उपदेश की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए उक्त दोष नहीं है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी की उक्त शंका का परिहार करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, शास्त्रों में उपदेश के लिए शब्दों की कल्पना की गई है अथवा लोकसिद्ध अर्थों से उत्पन्न व्यावहारिक भेद का उपजीवी शब्द ही प्रतियोगी, अभाव, संख्या, लक्षण और पक्षरूप होता हुआ तत्तत् स्थल में प्रवृत्त होता है। 19 कल्पित पदार्थ से प्रयोजनयुक्त व्यवहार की सिद्धि लोक में भी देखी जाती है। ऐसा कहते हैं, व्यवहार से ही यह भेद देखा जाता है, यानी भेद व्यावहारिक है, वास्तविक नहीं है। जैसे सर्ग पेज 540 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। बालक को वेताल की कल्पना होती है, वैसे ही व्यवहार के लिए इस भेद की कल्पना की गई है। जहाँ पर यानी स्वप्न या गंधर्वनगर आदि में द्वैत और ऐक्य नहीं है, वहाँ पर भी इस प्रकार का लक्षण आदि व्यवहार है। अथ सत्य संकल्पों के उपदेश आदि व्यवहार में संकल्प का विनाश कैसे हो सकता है? वर्टिकल बार 20-21 तुमको उपदेश देने के लिए मैंने ही अपने संकल्प से कार्य कारण आदि भेद की कल्पना कर रखी है। ऐसा कहते हैं, अज्ञानियों को प्रबुद्ध करने के लिए कार्य कारण भाव, स्वस्वामी भाव, हेतु हेतु मत भाव, अव्यवव्य विभाव, भेदाभेद परिणाम आदि का भ्रम, भावों के विविध विलास, विद्या और अविद्या, सुख दुख इत्यादि रूप मिथ्या संकल्पों की कल्पना की गई है। सत्य वस्तु में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। 22-24 यह व्यवहार उपदेश वस्तु का ज्ञान न होने से ही है, यानी अज्ञानावस्था में ही है, प्रबोधावस्था में नहीं है, इसलिए अद्वैत की हानि नहीं है। ऐसा कहते हैं, यह भेदवाद परतत्व के अज्ञान से ही है। परमार्थ वस्तु के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता, उसके ज्ञात होने पर तो संपूर्ण कल्पनाओं से शून्य अशब्द ही केवल अवशिष्ट रहता है। 25 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, समय आने पर बोध को प्राप्त हुए आप परमतत्व आदि और अंत से रहित विभाग शून्य, एक अखंड और सर्वात्मक है, ऐसा जानेंगे। 26 वर्टिकल बार जिन लोगों को तत्व का परिज्ञान नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों से अद्वैत के विषय में विवाद करते हैं, उपदेश से तत्ववस्तु के ज्ञात होने पर द्वैत नहीं रहता। यह संपूर्ण भेदवाद जब तक वेदांत तत्व का उपदेश नहीं होता तभी तक रहता है। 27 वर्टिकल बार द्वैत भले ही न हो पर विवाद का असंभव कैसे हो सकता है? इस पर कहते हैं, द्वैत के बिना वाच्यवाचक का परस्पर बोध नहीं हो सकता। शंका, यदि द्वैत के बिना परस्पर वाच्यवाचक संबोध रूप विवाद नहीं हो सकता तो द्वैत ही हो, द्वैत का वास्तव में संभव ही नहीं है, क्योंकि वह वेताल कल्पना के समान इस मौन ही सिद्ध होता है। 28 समाधान कल्पित है। यदि द्वैत नहीं है तो यतो वा इत्यादि ब्रह्मलक्षण बोधक श्रुति वाक्य में पंचमी आदि विभक्ति के अर्थ भेद का परिज्ञान नहीं होना चाहिए। इस पर कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, पंचमी आदि से अवगत वचो भेद का, द्वैत का परित्याग कर यतो वा इमानी इत्यादि लक्षण वाक्य से उत्पन्न बुद्धि को अखंड महावाक्यार्थ में यानी तत्वमस्यादि महावाक्यार्थ भूत ब्रह्मा में ही निष्ठा वाली यानी पदों के वाच्य और लक्ष्य अर्थों की व्युत्पत्ति के द्वारा पर्यवसन्न कर यह जो कुछ मैं आपसे कहता हूँ उसे सुनिए। 29 मन गंधर्वनगर की नाई जिसका हम निर्वचन नहीं कर सकते, ऐसे किसी हेतु से यानी अनिवर्चनीय अज्ञान से उत्पन्न हुए इस अजगत नामक अपने विजृंभण विकास का विस्तार करता है जो केवल भ्रांति मात्र है। 30 540 पेज 541 84 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। उक्त अर्थ में आगे कही जाने वाली आख्यायिका का दृष्टांत के रूप से अवतरण करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे चित्त इस जगन्माया को फैलाता है वैसा यह आगे का दृष्टांत, जिस पर केवल दृष्टि देने से ही दांतिक का परिज्ञान हो जाता है, मैं आपसे कहता हूँ सुनिए। 31 हे श्री रामचंद्र जी, जिस दृष्टांत को सुनकर यह संपूर्ण दृश्य भ्रांति मात्र ही है, ऐसा स्वयं निश्चय करके आप वासनाओं का परित्याग कर देंगे। 32 केवल मन की कल्पना द्वारा बने हुए इन संपूर्ण तीनों लोकों का परित्याग कर शांत स्वरूप होकर आप स्वात्मा में ही स्थित होंगे। 33 वर्टिकल बार मेरे द्वारा उपदिष्ट अर्थ के अवधान में स्थित आप विवेक रूपी औषधि मात्रा से मनोव्याधि की चिकित्सा करने के लिए प्रयत्न भी करेंगे। 34 ऐसी अवस्था में यानी वक्षमाण कही जाने वाली आख्यायिका की प्रणाली से ऐसा निश्चय होने पर चित्त ही जगद्रूप से विकास को प्राप्त हुआ है, जैसे बालू के अंदर तेल नहीं रहता वैसे ही शरीर आदि की सत्ता नहीं है। राग द्वेष आदि क्लेशों से दूषित यह चित्त ही संसार है, जब उनसे पुरुष मुक्त होता है तब संसार का नाश कहा जाता है। 35 36 वर्टिकल बार 541 लौकिक और शास्त्रीय जितने साध्य पालनीय आदि पदार्थ हैं उनके रूप से चित्त ही विकास को प्राप्त हुआ है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है ऐसा कहते हैं। चित्त ही साध्य पालनीय विचारणीय आर्यवत करणीय आहार्य व्यवहार्य संचार्य और आदरपूर्वक धार्य सब कुछ है। 37 इन तीनों जगतों की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने अंदर धारण करता है तथा वही समय पर देह इंद्रिय आदि के तत्त्व व्यापार करने पर मैं व्यापार करता हूँ, इस प्रकार अहंता के प्रवाह की नाई बढ़ता है। 38 चित्त के दो अंश हैं, उनमें एक चैतन्य अंश की प्रधानता से दृष्टता रूप सर्वकल्पनाओं की बीजभूत अहंता है और दूसरा जड़ांश की प्रधानता से दृश्य भ्रांति रूपता है ऐसा कहते हैं। चित्त का जो चैतन्य अंश है वही संपूर्ण पदार्थों का बीज है और जो इसका जड़ भाग है वह जगत है और वही भ्रम है। 39 उक्त अर्थ का पूर्वोक्त सृष्टिक्रम के स्मरण द्वारा उत्पादन करते हैं। सृष्टि के आरंभ में यह सब पृथ्वी आदि अविद्यमान यानी असत ही थे, इनको आकार रहित ब्रह्मा स्वप्न के समान देखते हुए भी नहीं देखते हैं। 40 ब्रह्मा कैसे देखते हैं, इस पर कहते हैं, साधनों के सिद्ध होने पर भी जो सिद्ध न हुआ हो वह साध्य है, जो पहले से सिद्ध हो वह पालनीय है, असिद्ध अनेक साधनों के प्राप्त होने पर प्रयत्न की गुरुता और लघुता के विचार से साधनों का संपादन कर पीछे सिद्ध होने वाला जो कार्य है वह विचार्य है, उसमें भी जो केवल शिष्टों के सम्मत उपायों द्वारा सेव्य होता है वह आर्यवत करणीय है। अन्य देश में सिद्ध ही जो अपने घर में लाने योग्य है वह आहार्य है। अपने घर में स्थित ही जो क्रय विक्रय आदि के उपयुक्त हो वह व्यवहार्य है। क्रय विक्रय के उपयोगी पदार्थों में भी हाथी घोड़े रथ आदि संचार्य हैं, भूषण आदि धार्य हैं। सर्ग पेज 542। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। पर्वत आदि रूप स्थूल विराट देह को सृष्टि स्थिति और प्रलय में एक सी साक्षी संवित से, सृष्टि आदि को जड़ संवित से यानी जड़ में अहम भावना रूप वैश्वानर संवित से, सूक्ष्म यानी लिंगस्मष्ट सूत्रात्मक हिरण्य गर्भ देह को सूक्ष्म संवित से, उक्त देह में अहम भावना संवित से, इस प्रकार तीनों देहों को शून्य ही वे देखते हैं, वास्तव में नहीं देखते हैं। 41 जैसे सूर्य तेज से सौमय और निर्मल जल व्याप्त रहता है, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा से अपना चैत्य स्वरूप भूत मन व्याप्त है। चित्त की व्याप्ति के कारण उसमें सर्वार्थ बीजता है। 42 चित्त की व्याप्ति से ही चित्त को अविचार से जगत दर्शन और विचार से आत्मदर्शन होता है, ऐसा कहते हैं। चित्तरूपी बालक अज्ञानवश जगद्रूपी मिथ्या वेताल को देखता है, यदि उसमें बोध उत्पन्न किया जाए तो वह अपने निर्विकार उत्कृष्ट स्वरूप को देखता है। 43 इस प्रकार शुद्धात्मा ही चित्तभाव द्वारा दृश्य भाव को प्राप्त सा हुआ है, यह फलित अर्थ निकला। उक्त फलितार्थ की पुष्टि के लिए आगे कही जाने वाली कथा की अवतरणिका देते हैं। जिस प्रकार आत्मा द्वैत और एकत्व भ्रम करने वाली दृश्यता को प्राप्त होता है उसे आ सुनिए, मैं वक्ष्यमाण कही जाने वाली कथा द्वारा उसे कहता हूँ। 44 एंदवोपाख्यान के दृष्टांत से जगत में मनोमात्रता का निश्चय कैसे होगा, इस पर कहते हैं। एंदवोपाख्यान के दृष्टांतों से युक्त मधुर और युक्तियुक्त पदार्थों से पूर्ण वाणी द्वारा जो मैं कहता हूँ वह शंका को दूर कर श्रोता के हृदय को जल में तेल के समान चारों ओर फैलकर व्याप्त कर देता है। 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त अर्थ का ही व्यतिरेक से उत्पादन करते हैं। जिस वाक्य में दृष्टांत का उल्लेख नहीं रहता, मनोहर पद नहीं रहते, जो वर्गों के स्फुट न रहने के कारण श्रोत्रेंद्रिय से गृहीत नहीं हो सकता, क्रोधावेश के कारण क्षुब्ध होकर जिसके वर्ण अपने स्थान से च्युत हुए हों, जिसमें अक्षर पूर्व रूप से न हो खंडित हों, ऐसा वाक्य श्रोता के हृदय में असर नहीं करता। वह जैसे भस्म में होमा गया घृत व्यर्थ जाता है, वैसे ही निष्फलता को प्राप्त होता है। 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार व्यतिरेक दृष्टांत से कहे गए अर्थ का अन्वय दृष्टांत से उत्पादन करते हुए निगमन करते हैं। जो आख्यान यानी विविध कथाओं से युक्त बड़ी बड़ी महाभारत आदि कथाएं हैं, उनसे छोटी जो जो कथाएं हैं और अभिज्ञ पुरुषों के अनुरंजन के योग्य जो जो काव्य नाटक अध्यात्म निबंध आदि शब्द से और अर्थ से मधुर हैं, अथवा जो जो श्रोत्रेंद्रिय का प्रमेय है, वे सब दृष्टांतों के और लोक प्रसिद्ध प्रमाण दृष्टियों के कथन से ही ऐसे प्रकाशता को प्राप्त होते हैं जैसे कि चंद्रमा से लोक प्रकाशता को प्राप्त होता है। 47 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 84वां सर्ग समाप्त। 542